Zo, nou, lieve luisteraar, dat was geen oefening. Dat was een serieus brandalarm. En we staan gelukkig niet in de fik, hoor. Het was een loosachtig alarm. Maar we zijn in Rue Paré. Ja, op het 2DH5 festival. Ik ben niet zo'n schaker, dus ik draai het wel eens om. Die term komt van een dodelijke schaakset. Ik geloof dat je dan in de tweede set de dame naar H5 zet. En dan staat de ander schaakmat. Maar het is 2DH5 festival 2025. Het heet dit jaar Weaving Resistance in Times of Distress. En nou ja, het is een jaarlijks gebeuren. En nou ja, vorig jaar waren we er ook bij, geloof ik, of zoiets. Ook in Rue Paré. En het is echt een bijzonder intens en leerzaam en leuk en alles tegelijk. Dat vooral alles tegelijk, want op dit moment bijvoorbeeld is er in de Black Room is er border struggle at the French-English border. In de Pink Room is Whoring Utopia. Queer erotic arts en SW Liberation in de Wallen. SW Sex Workers Liberation in de Wallen. Blue Room. Samen weerbaar tegen online haat. Red Room. How can we organize against the greenwashing of extractivism of big tech? Brown Room. Anti-militarism of the dead. Of the... Oh, sorry. Hoe anti-militaristisch kun je zijn als je dood bent? Maar in de Brown Room is bezig anti-militarism of the deed, battle plan, social defense and or defense of the revolution. In de Purple Room is een children's area, daar kunnen de kinderen zich van maken. In de Greenhouse, oh, dit is een heel greenhouse. Greenhouse nummer 1 is separating opposing ideas from opposing people. Oh, separating opposing ideas from opposing people. Ja, oké. Okay. Greenhouse 2 heeft Arts and Crafts Corner. En dan is er nog een couch area met de soft spot. Weaving as resistance and collective care. En in de Orange Room is... Oh, daar is een kolfruimte. Dus als je je baby mee hebt en je moet even wat doen dan... Nou, en dat is dus allemaal om 11 uur. Terwijl ondertussen het brandalarm weer afgaat. Dat is een mooi cadeau, het brandalarm. Goed voor de radio. Dat is een mooi cadeau voor de radio, het brandalarm. Dat is een mooi geluid.